أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده خلفاء الراشدين ده سيرت نهما فته. محترم ورونو، بچيره اتم پتكي مج ده حضرت عمر رضي الله تعالى عنه پا وقت كي چكم فتوحات سيوا پا هغه بحث مو شروع کروا، نو اوس به هم ده هغه زي سخرا شروع كو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په موده کې مسلمانانو د هغه وخت د مځکی د مخ و هغه دوه لوی دولتو او قوتو ته چې فارس او روم ورته ویل کېده ماته او شکست ورکړه، او د هغو مملکتو مځکی د اسلام تابع وګرځولې. دغه دوه مملکت عیناً د نن ورځ روس او امریکا و، چه فارسیه شرقی او آسیایی مملکت و به عقیده او آتش پرست و، خورم غربی او اروپایی مملکت و او خلق مسیحیان و، او ده مسلمانان و لطرپ اول فارس شکست و خوری او تک تک سو، او بیا پا ورسته که رومیانو تا پا دیر زایو که مات او شکست ورکرس و، او ډیر ځایونه مسلمانانو ونیول. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې عراق، فارس، خراسان، مصر، شام او د شمالي افریقا یو حصه فتح سوه، او تر دغه ټولو فتوحاتو لوی او مهم بری هغه دی چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لوی او قوي دولت یې بالکل د بینه یوړي، چې هغه د فارس امپراتوري وه، چې څنګه د هغورې شاور وکشه او کمبله ورټوله کړه. اوس به د هغه اسلامي فتوحاتو په باره کې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې سوي دي مفصل بیان درته وړاندې سي. موږ مخکې وویل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په آخري وختو کې مثنى ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د عراق والی او عسکري مشر و، او دا هغه وخت وو چې خالد ابن ولید سیف الله المسلول پس له هغه څخه چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر یې د عراق ډیر ځایونه فتح کړه، او بیا یې عراق پریښاو او شام ته د دې لپاره ولاړی چې هلته د یرموک په جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي. نو د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په غیاب کې د عراق دولتي او عسکري چارې مثنى ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه اداره کوله، او د خلیفہ له طرفه د نو اوامرو انتظار استي. خود ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه اخبار او اوامر وزندیده. نو په خپل مثنى رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره پر طرف رئیسو، غواړي چې د حالاتو څخه خبر او مطمئن سي، او همدارنګ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه اجازه واخلي چې د هغو مرتجنو څخه هم د جهاد په کارو کې کومک واخلي کم چې بیرته مسلمانان سوي دي او اسلام یې په صدق او اخلاص سره دی. دا ځکه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کړی وو کم کسان چې مرتد سوي او بیا بیرته مسلمانان سوي دي د هغو څخه دی په جهاد کې کومک نه اخیستل کیږي. مثنى رضی الله تعالی عنه هغه وخت مدینه منوره ته ورسېدی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هغه مرضی مریض وو چې پکښه وفات سو او د مرګ پر بستر پروت وو. دا خود درته معلومه ده چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه د دتر وفات وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفہ تاکل سوی وو او تر خپل وفات ته مخه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا وسط هم کړی وو چې د مسنا سره د جهاد د پاره نفر ولېږه. سبحان الله، تاسې د مسلمانانو د امیر او خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و دغه مسؤلیت ته وګوري چې جهاد فی سبیل الله او د اسلام نشرولې د ځان داسې لازمی وظیفه بلل چې د مرګ پر حال یې هم جهاد نه هیراوه او هغه ته متوجه و. او دا چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل د مسنا رضی الله تعالی عنه د کومک د پاره نور نفر نه ورلیږلی یا یې نه ورلیږل، د هغه سبب دا و چې د در رضی الله تعالی عنه سره هیڅ لشکر نو پاته. د مسلمانانو ټول لشکري شام ته تللی وي او هلته د روم سره په جنگ مشغوله وي. نو ځکه یې عمر رضی الله تعالی عنه ته امر او وسط وکي چې څونه لشکر چې جوړولای سي جوړکه او عراق ته یې ولېږه. د ابو عبید الثقفي رضی الله تعالی عنه د لشکر جوړېدل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات سو او تر هغه وروسته د اسلامي دولت اداره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وظیفه وګرځیده. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه امر کړی چې ته عراق ته ولاړسه او ان شاء الله کومک به پسې درسه. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه په خلقو کې ژغ وکړي چې څوک په مسنا پسې عراق ته ځي. اول هغه څوک چې د تللو دپاره آمادګي ښکاره کړه هغه ابو عبید ابن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنه وو چې د ثقيف او طائف د مشرانو څخه وو او د عروه ابن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنه ورور وو. که څه هم دغه ابو عبید د اصحاب کرامو څخه نه دی بلکې د تابعینو څخه دی، خو دغه ابو عبید الثقفي اول هغه څوک وو چې و عراق ته د تلل لپاره آماده سو او د طائف څخه لشکر ورته راټول سو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی د دغه کومکی لشکر امیر وټاکی او دا یې هم ورته وویل چې عراق ته ورسیږي هلته به هم د ټولو لشکرو قومندانی ستا پر غاړه وي. عمر رضی الله تعالی عنه نور خلق هم ورته راټولول او ابو عبید ته نصیحت پس له نصیحت کاوه، نصیحت په تقوا، نصیحت په عدل او امانت، نصیحت په همت او ښه معامله. چې یو د نصیحتو او وصیتو څخه یې دا و چې فرس یا فارسیان د چم او مکر خلق دي، ډیر احتیاط ورسره کوه، پر کارو تلوار مکوه او د خپلو ملګرو سره دي په هر شي کې مشوره کوه، ځکه فارسیان پر شر تربیه سوي دي، د چم او خطایستلو خلق دي. پس له هغه څخه چې مسنا رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره ملاقات وکي، نو عراق ته ولاړی. کم خلق چې شاوخوا په جزیره العرب کې اوسېده او عراق ته نږدې و، د دې پر ځای چې مدینه منوره ته ولاړ سي او د ابو عبید د کومکی لشکر سره ملګری سي، مستقیم عراق ته ولاړل. په دغه وخت کې چې دلته مسلمانان د ابو عبید الثقفي په مشرۍ لشکر جوړوي او خلق سره یو ځای کیږي، هلته د فارسیانو حکومت په هغه اختلافاتو مشغوله و کم چې د هغو د پاچا تر مرګ وروسته په وجود راغلي او پیښ شوي وو. د کسرا په کورنۍ کې پر حکم اختلافات موجود وو. هر یو کوشش کاوه چې د قدرت ته ورسیږي، خو په آخر کې متوجه سو چې د مسلمانانو له طرفه خطر ډیریږي. د مسلمانانو لشکري سره یو ځای کیږي او موږ ته رانږدې کیږي او موږ دلته په اختلاف مشغوله یو. موږ باید د حکم او پاچا موضوع حتما فیصله کو، د داخلي اختلافاتو څخه ځانونه فارغ کو او د باندني خطر ته متوجه سو. نو فارسیانو د یوې ښځې پر پاچاهۍ اتفاق وکړي چې هغه ښځه قودان د کسرا لور وه. دغه قودان اوله شزه ده چې د فارس پاچا مقرره کیږي او د دې سبب هم داوو چې په دغه داخلي اختلافاتو کې یا خو د کسرا زامن ووجل سو یا هغه چې ژوندې پاته و نه ووجل سوی هغه پټ سو د فارس د حکومت سیاسي مشاورینو پر دې فیصله وکړه ویل تر څو چې د کسرا د زامونو څخه یو نفر ښکار کیږي تر هغه وخت ته د کسرا لور زموږ پاچاوي دغه شذي یو نفر چې نوم یې رستم و وزیر دفاع یا د فارس د حکومت د عسکري چارو عمومي مشر او قومندان مقرر کړی رستم چې د مسلمانانو خطر په خواله حس کړی وو فوراً یې څو لشکري د جامان په قومندانۍ سره یو ځای او د جنگ د پاره آماده کړی دغه لشکري په عراق کې وهغه منطقو ته ولېږلې چې د فارسیانو تر حکم لاندې وي او یو بل لشکر د نرس په قومندانۍ و بصرې ته ولېږي بصره د دجله او فرات چې دوی لوی ولې یا نهرونه دي په منځ کې واقع ده او یو بل لشکر مستقیم د مسناره دی الله تعالی انحو پر طرف ور ولېږي چې هلته د مسلمانانو پر لشکر حمله وکړي رستم و هغه زمیندار باغوانانو او بزګرانو ته کم چې مسلمانانو ته تسلیم سوی و او مسلمانانو ته جزیه ورکول هم حال ولېږي ویل مسلمانانو ته یا غسی او بیرته فارس ته تسلیم سی ځکه د فارسیانو هغه داخلي اختلافات حل سو او زموږ دولت قوي او حکم مثابت او قائم سو نو اوس مو د مسناسره هغه د جزیه عهد او وعده مات کی جزیه مور کوي د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږي انقلاب جوړ کی دروستم په دغه اوامرو سره د عراق په هغه فتح سو منطقو کې سرکشي او بغاوتونه شروع سو ځکه هغه خلق په حقیقت کې د فارسیانو دوستان و او فارسیان تر مسلمانانو قوي بلل دا چې فارسیان ضعیف سوي و د دوی په فکر د دغه ضعف سبب هغه داخلي اختلافونه و او اوس چې هغه اختلافونه حل سو نو د فارس حکومت قوي دی نو ځکه د عراق خلق پس له هغه څخه چې مسلمانانو ته تسلیم سوي و اوس د مسلمانانو پر ضد ودرېدل او هلته د فارس له طرفه درې قوي لشکره نور هم را رهیدي مسناره رضی الله تعالی عنه ډیر لوی او عظیم خطر حس کی یو خو د عراق خلق برته یا غسوه او بل درې لوی لشکره نور هم د دوی د جنگ د پاره را رهیدي مسناره رضی الله تعالی عنه د حیره د شار څخه ووتی هغه حیره چې د ډیر په خواڅخه د عراقي عربو پایتخت وو او وفارسانو ته تابع یا وفادار وو خو کله چې مسلمانانو عراق ونیوي دوی هم دغه د حیره شار د خپل حکم او لشکرو مرکز وګرځاوه مسلمانانو اوس دغه خپل مرکز او پایتخت چې د حیره شار وو په دې سبب پریښاوه چې ول شای دغه خلق هم زموږ مخالف سي او بیا به خطر د داخل او خارج څخه راته متوجي وي حیره پریښول او د نمارق و منطقته یې حرکت وکړي مسنا رضي الله تعالى عنه وامير المؤمنين حضرت عمر رضي الله تعالى عنه ته حال ولجي چې جر کوا کومک جر را ولجه مگر کومک لشکر چې مشر یې ابو عبید وو وزندې دي په دغه مده کې د فارسیانو لشکر د نمارق و منطقته د مسنا رضي الله تعالى عنه ولشکر ته ورورسه دي ابو عبید او د هغه لشکر لا نه دی را رسیدلی چې دلته د نمارق په منطقه کې د مسلمانانو د هغه کوچنی لشکر او د فارسیانو د هغه لوی او قوي لشکر چې قومندان یې په خپل جامان دی په منځ کې جنگ شروع شو دغه اسلامي لوی عسکري قومندان مسنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په هغه کوچنی لشکر وکولای سوای چې و فارسیانو ته ماته او شکست ورکی او ویک ولای سوای چې د مسلمانانو په دغه لږ قواو د فارسیانو د لشکر لوی قومندان جامان بندي ونیسي د جامان بندې کېدل یا د بندې په شکل سره نیول ځان ته قصه لري. هغه دا چې کم وخت چې د فارسیانو لشکر ماته وخوړه، د مسلمانانو څخه یوه نفر وکولای سوای چې په جامان پسې ور ورسېږي او جامان ته یې وویل تسلیم سه، زه به امان درکم. جامان چې د فارسیانو د لشکر عمومي قومندان وو و مسلمان ته یې وویل ته د لشکر قومندان یې چې ماته امان راکوې؟ مسلمان ویل یا زه د لشکر څخه یو فرد او یو نفر یم. جامان وویل ته یو عادي فرد او عسکر یې، څنګه امان راکوې؟ مسلمان وویل ته تسلیم سه، زه امان درکوم. جامان هم تسلیم سو، ځکه د ژوند او مرګ مسأله ده، د ده لپاره تر وژل کېدلو تسلیمېده ښه دي. مگر مثنا رضی الله تعالی عنه پر هغه مسلمان په قهر سو، ویل ته څنګه د کفارو و یوه قومندان ته امان ورکوې؟ موږ غواړو چې د فارسیانو شوکت او دبدبه ور مات کو او ته امان ورکوې. نو مثنا رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږي چې په دغه باره کې څه عمل وکړو. د فارسیانو د لشکر قومندان مونیولی دی خو یو مسلمان امان ورکړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل څرنګه چې یو مسلمان امان ورکړی دی نو یې پرېږدي، ځکه هغه کښته مسلمان کولای سي چې یو چاته امان ورکړي. مگر په ورسته کې بیا اوامر صادر سوه چې یو عادي مسلمان به چاته امان نور کوي، ځکه په دې کار سره بې نظمي پیښیږي. خو د اسلام په شروع کې هر مسلمان و چاته امان ورکولای سوای او په دغه امان سره عمل هم کېدی. خیر، د فارسیانو لشکر ماته وخوړه او دغه ماتې سوي قواوې د عراق په منځ کې په یوه مرکزي منطقه کې سره یو ځای سوې، او رستم د خپلو لویو قومندانانو څخه یو قومندان د جالینوس په نامه د یوه لویه لشکره سره و دغه مرکزي منطقې ته ولیږي، او هلته د مسلمانانو او مدینې منورې له طرفه ابو عبید الثقفي رضی الله تعالی عنه د هغه کومکي لشکر په ملګرتیا عراق ته راورسېدی او فورا یې د هغه مرکزي منطقې پر طرف حرکت وکړي. د فارس د لشکر قومندان جالینوس په بیره او تردد کې دی، ځکه د عراق په ټولو جنگو کې د عراق د فتوحاتو د شروع څخه بیا تر اوسه مسلمانانو په یوه جنگ کې ماته او شکست نه دی خوړلی. نو خود فارسیان د خپل قومندان سره په بیره او تردد کې و. اوس چې په دغه مرکزی منطقه کې د لوی جنگ دپاره تیاری او آمادګي نیول کېږي، ابو عبید منطقه ته راورسېدی. هلته د فارسیانو هغه پخوانی ماتې سوي قواوې موجودې دي، مګر جالینوس د هغه خپل لشکره سره لا نه دی رارسېدلی، په لار کې دی. خو ابو عبید رضی الله تعالی عنه د رارسېدلو سره سمدستي د هجوم امر وکړ. د مسلمانانو له طرفه حمله شروع شوه او ویکه ولای سوای چې د جالینوس تر رسیدلو د مخه د فارسیانو ولشکر ته ماته ورکی. ابو عبید رضی الله تعالی عنه په منطقه کې شاوخوا ډلې لیږي او منطقه یې تر تسلط لاندې راوستل. د منطقې خلقو بیرته جزیه ورکول شروع کړه. دا هغه خلق و چې یو ار تابع سوي او بیا یاغي سوي و. جالینوس په تعجب کې سو چې د مسلمانانو په اجراءاتو او عملیاتو کې څونه سرعت او چابکي ده. دا یو غیر عادي عسکري قدرت دی. مګر کم وخت چې جالینوس په خپل منطقې ته راورسېدی، په هغه اول شکست او ماته نو قانې مغرور او متکبر و. دوهم وار بیا د جنگ غوښتنه وکړه. اوس نو د دوهم وار دپاره د ابو عبید رضی الله تعالی عنه او د جالینوس د هغه لوی لشکر په منځ کې جنگ شروع شو. د فارسیانو لشکر دوهم وار بیا شکست وخوړی او جالینوس د میدان جنگ څخه وتښتېدی او مداین ته ولاړی. دا اخبار نشریږي چې د فارسیانو لوی لشکرې د لویو او جرارو قومندانانو په مشرۍ یو په بل پسې ماته او شکست خوري. رستم هغه چې د فارس د دولت عسکري مشر بلکې پاچا وو، لوی او شدید خطر حس کی ځکه د هغه تجربه ناکه لوی قومندانان د هغه جرار او لشکرو سره د مسلمانانو د یو کوچنی او کومکی لشکر له طرفه ماتیج حتی دغه لشکر د مسلمانانو هغه اصلي لشکر هم نه دی. نو رستم وویل د یو لوی او فیصله کوونکی جنگ څخه چاره نسته، نو یې د خپلو لویو قومندانانو څخه هغه لوی او تجربه کار قومندان چې جالوبید نومېدی د خپل لوی قوي او خطرناک لشکر سره و منطقې ته ورولېږي او د فارس هغه لوی بیرغ یې په لاس ورکړي چې دغه بیرغ د فارسیانو هغه لوی بیرغ وو او بې له لویو او فیصله کوونکو جنګو په بل جنگ کې نه راایستل کېدی او د فارس و دغه بیرغ ته ترکی شکابیان ویل کېده. د دغه بیرغ اوږدوالی 12 متره وو او ارتفاع یا جګوالی 8 متره وو او د پړانګانو د پوستو څخه جوړ شوی وو. اوس نو د دغه بیرغ سره دونه لوی لشکر ملګری دی چې چا یې مثل نو لیدلی. تاسو پوهیږئ کم وخت چې موږ وایو د فارس یا فارسیانو دولت، یعنی د هغه وخت د مځکې پر مخ تر هغه ټولو لوی او قوي پراخه او عظیم دولت، نو د دغه دولت به څونه لشکر وو. دغه د فارسیانو د راوتلو خبر و ابو عبید رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی. نو یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې د فارسیانو سره اوس هغه نهایی او فیصله کوونکی جنگ شروع سو. ابو عبید په منطقه کې ورده مخه سو، بیرته حیرت ورغلی او هلته یې د نهر فرات تر شا خیمه ودرولې. د فارسانو لشکر راغلی، د فرات پر هغه بله غاړه یې واړول. اوس نو فرات دونه لویه واله ده لکه یو لوی رود یا دریاب چې د دوو لشکرو په منځ کې واقع او فاصل دی. فارسانو په دغه منطقه کې پر فرات یو پل جوړ کړي. نو په دغه سبب زموږ په اسلامي تاریخ کې د دغه جنگ نوم معركه الجسر دی، یعنی د پل جنگ. اوس نو فارسیانو و ابو عبید ته حال ولېږي چې تاسو د ولې پر یو طرف یاست او موږ یې پر بل طرف. جنگ داسې نسی کېدلی، یا تاسو راواوړي او موږ تر هغو امان درکوو، جنگ نه درسره کوو څو ټول لشکر مو نوي راوښتي، یا تاسو امان راکړي تر څو چې زموږ ټول لشکر تر فرات دراوړي. دلته نو ابو عبید د اصحاب کرامو او د لشکر د عسکري مشرانو سره مشورې شروع کړې چې موږ ورواوړو او کدوی ته درا اوشتلو اجازه ورکو. د اصحاب کرامو او عسکري پوهانو نظر داوو چې فارسیانو ته اجازه ورکه چې دوی راواوړي، ځکه د دوی پر اوشتلو کې زموږ دوه پایدې دي. اول دا چې د دوی پر اوشتلو کې د غدر او خیانت امکان نسته چې حمله دې را باندې وکړي، او که موږ ور اوړو شای خیانت را سره وکي او حمله را باندې وکي. دوهمه او مهمه فایده دا ده که موږ ور واوړو نو موږ د کفارو د لشکر اولې په منځ کې محاصره سو، چې دا ډیر لوی خطر دی. مگر سبحان الله، ابو عبید رضی الله تعالی عنه پر دغه ټینګار کاوه چې موږ ور اوړو، ځکه چې فارسیان ونه وایي چې موږ بیرېدونکي یو. خلق ورته وویل دا د بیری او غیرت موضوع نه ده، دا کار د مسلمانانو د پاره لوی خطر دی. خو ابو عبید چې د لشکر قومندان دی پر خپل خبر ټینګ دی او ویل موږ باید خپل قوت او شجاعت وښکاره کړو، او دوی باید پوه سي چې موږ نه بیریږو. د ابو عبید د ډیر ټینګار په سبب هغه نور مشران هم د ده و رأی ته تسلیم سوه. سره ده دی چې هغه په دغه کار راضی نه و، مگر تر پله ور واوښته او فارسیانو هم پر هغه خپل قول او وعده وفا وکړه. تر هغو یې جنگ نه کاوه تر څو د مسلمانانو ټول لشکر ور واوښتي. بیا نو د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې هغه لوی او عظیم جنگ شروع سو چې معركه الجسر العظیمه ورته ویل کېږي. فارسیانو د اوله څخه هغه خپل جدي او واقعي جنگ په خپل ټول قدرت سره شروع کړي، هغه جنگ چې په فیصله کوونکی جنگ وو. د فارسیانو هغه قوي او تجربه کار قواوی ټول موجود وي چې د دغه قواو په جمله کې د فلان قوه یا کندک هم موجود وو چې دغه فلان د جنگ د پاره روزل سوی وو هغه داسې چې پر پلانو سربیره کجاوی تړل سوی وي او د کجاوو تناونه د فلانو پر نسو تړل سوی وو په هغه کجاوو کې فارسی عسكر ناست وو چې اوږدې اسلحه ورسره وي اوس نو په خپل فلان هم جنگ کوي خلق په پښو یا لغتو او په شونډک وهي او هغو لوړو سپرو عسکرو هم مسلمانان په نیزو او اوږدو اسلحو وهل او بل هغه شی چې د مسلمانانو د لشکر د انتظام د خرابېدلو سبب وګرځېدی هغه دا و کم وخت چې د مسلمانانو اسانو او اوشانو د اول وار د پاره فلان ولیده وتورېدل هر فیل چې به د جنگ میدان ته داخلېدی د هغه پر شاوخوا د مسلمانانو اسانو او اوشانو ټول ځین زغستل او تورېدل چې دا د مسلمانانو د پاره ډیر لوی تکلیف و دلته نو ابو عبید نارې کړه څوک ځان قرباني کوي چیرې دی هغه فدائیان چیرې دی چې دغه د فلانو پر نسو تړلې تناونه پرې کې او هغه کجاوی د فلانو څخه راول ویږي او زه اول هغه څوکم چې دغه کار د پاره ورځم ابو عبید د خلقو د دلاوري د پاره په خپل ورووتی خلق یې پر جوش او احساسات راوصل د مسلمانانو څخه ډیر ډلې د دغه قربانی د پاره آماده شوه او ابو عبید رضی الله تعالی عنه اول هغه شجاع قومندان وو چې په خپل میدان ته ورووتی او د خپل ملګرو څخه یو ډله ورسره و چې پر پلانو یې حمله وکړه او وې کولای سوای چې د فلانو څخه وهغه لوی فلته ځان ورورسوي د فل د نس څخه یې هغه تناونه پرې کړه کم چې کجاوه په تړل سوی و کجاوه لاندې پر مځکه ولوېده مګر څرنګه چې فل د جنگ د پاره تربیه سوی و دښمن یې پیژندی فل چې ابو عبید ولیدی په لغته یې وواهه ابو عبید غزارسو او فل سربیر پر ودرېدی ابو عبید رضی الله تعالی عنه یې شهید کړ نو ابو عبید رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر قومندان د دغه جنگی فل په واسطه شهید کړل سو انا لله و انا الیه راجعون اوس که خلق خبر سي چې قومندان و وجل سو په لشکر کې بے نظمی پیښیږي مگر د ابو عبید د اکازوی چې هغه هم د بنی سقیب څخه وو او د مسلمانانو بیرغ ورسره وو او شاوخوا نور بنو سقیب پر اگرزیدلی و چې د ده او د بیرغ ساتنه کول دغه خلق د ابو عبید و حالت متوجه سو ډیر جریه د ابو عبید جسد واخستی او ترپلای واړه خو فارسیان بیا و دغه خلاته چې د بیرغ پر شاوخوا پیش سو متوجه سو ویل د چې د بیرغ پر شاوخوا څوک نسته نو یې د بیرغ پر اخستن کې حمله وکړه او هغه یې هم شهید کړی د بنو ثقيب دریم نفر بیرغ پورته کوي هغه هم شهید کړل سو څلرم نفر بیرغ پورته کوي هغه هم شهید کړل سو دا د بنو ثقيب همت او شجاعت وو چې په دغه جنگ کې ښکارا کړی د بنو ثقيب او نفر پهلوانان یو په بل پسې په دغه جنگ کې شهیدان سو او د مسلمانانو بیرغ ولوېدی مصنع ابن الحارث رضی الله تعالی عنه چې په دغه جنگ کې قومندان نه بلکې د یو فرد په صفت وظیفه درلودل بیرغ یې پورته کړي او امر یې وکړي چې پر شا ولاړ شي او بیرته ترپل در واوړي په دغه وخت کې عبدالله الثقفي چې د ابو عبید د اقرباو څخه وو او احساسات یې پارېدلې وه په ځان نه پوهېدی د مسلمانانو جنگ یې یوازې د ثقب جنگ باله د ولیده چې د ثقب پهلوانان څنګه قرباني ورکوي او څنګه وژل کیږي خو بل مقابل ویني چې په مسلمانانو کې تزلزل پیدا سو او شاته ځي نو و بیره دی چې لشکر پر شا ولاړ نسی او ونه تشته نو یې څه وکړه دغه عبدالله الثقفي په خپل فکر او بیل اجازه یو ډیر خطرناک کار او تصرف وکړي هغه دا چې پلته ورغلی او پلی پرې کړي مسلمانان غواړي چې شاته ولاړ شي خو ناڅاپه مثنا رضی الله تعالی عنه ولید چې پل پرې سوی دی. ویل دا کار چا کړی دی؟ خلق ویل عبد الله. په ورسته کې بیا پس له جنگ مثنا رضی الله تعالی عنه و دغه عبد الله ته ډیر سخت وهل ورکړه. اول ولید دغه کار کاوه. عبد الله ویل و بیردم چې لشکر ونه تشته. مثنا رضی الله تعالی عنه وویل بل اجازه دغه خطرناک کار کوي؟ په هر صورت الله جل جلاله دا مقدره کړې و چې دغه به پیښیږي. اوس چې په جنگ کې مسلمانان پر شاب لاړل ویل د چپل پرېسوي دي او واقعا هم مسلمانان د ولی او فارسیانو په منځ کې محاصره سو او پر مسلمانانو قتل او وجنه شروع سو. دلته نو د مسلمانانو فداکاری او قربانی شهامت او پهلوانی ښکاره سو. مثنا رضی الله تعالی عنه امر وکي چې پل بیرته وتړي. خود داسې پله جوړول او تړل چې لشکر پر تیریږي آسانه کار نه دی. د پله جوړول وخت نیسي او وخت هم ونیوي. هلته د مسلمانانو په لشکر کې بې ثباتي او بې نظمي پیښه ده او دلته پل نسته. خلق په والي کې لویږي یا ځانونه ور اچوي او د پارسیانو لشکر پر مخ را رهي دی. قتل او وجنه کوي. په دغه لوی جنگ کې چې معرکه الجسر ورته ویل کیږي د مسلمانانو څخه 4000 نفر شهیدان سو. حال دا چې د ټول لشکر شمیر یا عدد 6000 نفر وو. د لشکر 2/3 یا ووجل سو یا په اوبو کې غرق سو. دا ټول د دغه احساساتي ځوان د رأی او نظر په سبب دغه تلفات پیښ سو. نو ورونو په هر ځای او هر وخت کې احساسات ښه نه دي. ځینې وختونه احساسات خاصتا هغه احساسات چې په چوکاټ او قانون کې نه وي او هغه احساسات چې بېله مشورې او بېله اجازه څخه وي په نتیجه کې ډېر لوی تاوانونه په وجود راوړي. لکه د جسر په جنگ او معرکه کې چې پیښ سو. په دغه وخت کې هغه پاتې مسلمانانو وکولای سوای چې پل وتړي او هغه پاته لشکر ترپله واوشتي او د مرګ خلاص و. په دغه جنگ کې مثنا رضی الله تعالی عنه هم زخمی سو او په دغه زخمی حال کې نور هم جنگ کاوه. سلیم ابن قیس رضی الله تعالی عنه چې د اصحاب کرامو او د لشکر د قومندانانو څخه وو هغه هم زخمی سو او دای هغه څوک دی چې لشکر یې پر دغه پله تیراوه. مگر مثنا رضی الله تعالی عنه هغه آخري نفر وو چې ترپله واوشتي. تر هغه یې جنگ او دفاع کول چې د مسلمانانو څخه یو نفر هم نسو پاته. ټول مسلمانان تر پله واوښته. بیا نو دی هم ور واوښتي او هلته یې د مسلمانانو له طرفه پل د دې لپاره پرې کړ چې فارسیان پسې ور وانه وړي او فارسیان پر پرې سوی پله نسی ور اوښتلای. اوس بیا کفارو نفر او سامان برابر کړه چې ترولې ورواوړي او هلته د مسلمانانو له طرفه پرېسوي پل بیرته وتړي. هلته بیا مثنا رضی الله تعالی عنه په دعا شروع وکړ. الله جل جلاله ته دعا کوي. دلته کفار د غلوی ولیته ورولويده غواړي چې په بازي سره د مسلمانانو طرف ته ورسي او پل وتړي او که دا کار وکړي هغه پاتې مسلمانان ټول وژل کیږي. نو مثنا رضی الله تعالی عنه دعا کوي او دعا چې الله جل جلاله مسلمانان د دغه عام وژنې څخه خلاص کړي. سبحان الله. په دغه وخت کې د فارسیانو د پایتخت څخه خبر را ورسېدی چې د فارس د حکومت په منځ کې بیرته ډیر شدید اختلاف پیدا شوی دی او د فیروزان په نامه یو سړی راپورته شوی دی چې ورستم ته انقلاب کړی دی او فارسیان پر دوو حصو وویشل سو چې نیم یې د فیروزان پر طرف دي او نیم یې د رستم پر طرف ولاړ دي. دغه خبر هغه وخت را ورسېدی چې دلته د مسلمانانو او فارسیانو جنگ پای ته ورسېدی. نو د فارسیانو قومندان خپل لشکر امر کړی چې بیرته د فارس د پایتخت پر طرف درځي چې هلته په دغه خطرناک حالت کې د رستم پر طرف ودرېږي. نو که اوس دغه واقعا نوای پیښه سوی د مسلمانانو لشکر ټول وژل کېدی خو دغه خبر پر را رسیدلو سره د فارسیانو لشکر ولاړی او الله جل جلاله هغه پات 2000 مسلمانان ځین خلاص کړ. اوس د مسلمانانو دغه پات لشکر وای موږ شرمیجو بیرته نزت لای وای د خلکو سره به څنګه مخامخ کیجو موږ ولی او څنګه شکست وخوړی. دا اول شکست وو چې مسلمانانو تور پیشیږي. په ټولو اسلامي فتوحاتو کې اول لشکر دی چې ماتیږي. دا خبر و امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی چې دغه پات لشکر شرمیږي. د خپل شکست د خبر تر نشریدلو وروسته د خلکو سره نس مخامخ کېدلای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نفر ولېږي چې په خلکو کې دغه ژغ وکي، جار ووهي، اعلان وکي او ووایي: اللهم ان كل مسلم مني في دمي، يعني هر مسلمان زما څخه دی، او د دغه لشکر خلقو خپل ژوند په خطر کې واچاوه. او بیا عمر رضی الله تعالی عنه وویل: الله دې پر ابو عبید ورحمیږي، که یې ماته حاجت درلودلی زه د هغه کومه کوم، یعنی ولی تر پله ور واوښتی او ولی زما په طرف کې نه پاته کېدی چې زما څخه هر وخت کومک غوښتلی ما ور استولای سوای. معركه الجسر په داسې ډول چې پر مسلمانانو ډېر لویه ضربه وه پای ته ورسېدی. تر اوسه پورې ټول جنگونه پرله پسې فتوحات وه. اولا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هغه چې پر مخ رهي و او هیڅ قوت یې مخته نه سوای درېدلی. او بیا د مسنه رضی الله تعالی عنه فتوحات. او بیا په شروع او ابتدا کې په خپل د ابو عبید کامیابی. او بیا په اخر کې دغه ضربه پر مسلمانانو وارد اسوه چې په منطقه کې د مسلمانانو قدر او درجه وروښورول. د مسلمانانو جنگی قدرت یې متزلزل ښکاره کړي. خیر، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې په عراق کې د دغه اسلامي لشکر شکست ولیدی نو یې یمن ته حال ولېږي. او شاوخوا په جزیرة العرب کې خلق ولېږل ویل: راواستوي، راولېږي، هر څوک چې ستاسي سره ستا هغه راولېږي، کومک مو وکي. حالات خطرناک سول. فارس کامیابی حاصل کړل. اول لشکر چې ورته راغلی هغه د یمن څخه یو لشکر و چې مشر یې جلیل القدر صحابي جرير ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فورا دغه لشکر په عراق کې مثنى رضی الله تعالی عنه ته ورولېږي. بیا هم نور لشکري د جزيرة العرب د شاوخوا څخه ورته راتلی. او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ټولې مثنى رضی الله تعالی عنه ته ورلېږلې. په دغه وخت کې چې اسلامي لشکري سره یو ځای کیږي او تنظیمیږي، هلته په فارس کې رستم او فیروزان اتفاق ته سره ورسېدل. سبحان الله، لکه الله جل جلاله چې د فارسیانو په اختلاف مسلمانانو ته وخت ورکړي چې پس له معرکه الجسر څخه بیرته سره یو ځای او منظم سي. دلته د مسلمانانو لشکري سره یو ځای سوې، هلته د فارسیانو اختلاف پای ته ورسېدی. په پارس کې فیروزان او رستم په دواړو د مسلمانانو د جنگ لپاره یو مشترک لشکر جوړ کړي او مهران الفارسیه د دغه لشکر قومندان وټاکي. د دوهم وار دپاره د مثنى ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه لشکر د مهران د لشکر سره د نهر فرات په منطقه کې مخامخ سو، چې بیا هم هغه د فرات والے د دوی په منځ کې و. دا وار بیا فارسیانو حال راولېږي چې یا تاسو تر ولې راواوړي یا به موږ در واوړو. مثنى رضی الله تعالی عنه چې د ابو عبید د سهو او خطا څخه تعلیم اخیستی وو ویل: یا تاسو راواوړي. فارسان تر ولې راواوښته. او دلته مثنى رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې خپل لشکر و درو حصو ته وویشي. پر دوو طرفو میمنه او میسره، په منځ کې قلب. فارسانو هم خپل لشکر پر دغه ډول درو حصو ته وویشلی وو. بیا نو جنگ شروع سو. د مسلمانانو د لشکر دوه طرفه د فارسانو د لشکر د دوه طرفو سره مخامخ او مقابل وو، او قلب پر قلب مقابل وو. د مسلمانانو د لشکر د قلب یعنی د مرکز قومندان په خپل مسنار رضی الله تعالی عنہ او د فارسیانو د لشکر د قلب قومندان په خپل مهران وو. مسنار رضی الله تعالی عنہ خپل لشکر امر کوي چې په یو وار شدید او یو ځایي هجوم د کفارو د لشکر پر قلب وروړي. کمو په دغه اوله حمله شکست ورکړي نو دا د فارسیانو د پاره فیصله او انتها ده. مسلمانانو هم په یو وار د فارسیانو د لشکر پر قلب ډیره شدیده حمله وکړه. حتی د مسلمانانو د لشکر هغه دوه طرفه چې میمنه او میسره دي هم و دغه قلب ته متوجه دي، غواړي چې د فارسیانو د لشکر قلب ته ماته ورکړي. د کفارو لشکر هم د مهران په مشرۍ په شدیده حمله شروع وکړه. جنگ شروع دی او لحظه په لحظه نور هم شدیدیږي. ګړی په ګړی حالات خطرناکه کیږي. هر لشکر او هر فرد د ځان په دفاع مشغول دی. په دغه وخت کې مسنا رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې یوازې دا نه چې ستاسو حمله به پر قلب وي، بلکې په قلب کې هغه ځای ته متوجه شي چې هلته مهران موجود دی. خاصه حمله په خپل پر مهران شروع کړي. اوس د جنگ په میدان کې د مسلمانانو د ټول لشکر ټول زور او قوت و یو ځای ته متوجه سو. ټول مسلمانان و یوې نقطې ته متوجه دي. نو دغه اسلامي خاصه حمله نتیجه ورکړه او د دغه منطقې کفار سره پاشل کیږي. د دغه منطقې په کفارو کې ماته او شکست شروع سو. اسلامی جنگیالیو پس له ډیر شدید هجوم او ډیر کوشش څخه وکولای شوای چې مهران تور ورسیږي او وی وژني. کم وخت چې د فارسیانو قومندان ووژل سو، فارسیانو په تیښته شروع وکړه. د فارسیانو د قومندانانو څخه یو نفر د خپل ډلې سره د پلوه طرف ته وزغستل او ناره وهي، تر پلا اوړي تر پلا اوړي. کوپارو هم پاوشتلو شروع وکړه تر پلا اوړي. مسلمانان د کفارو و چیشت ته متوجه سو. اول دغه مو وختي کموج و پلت ځان ورسو او پل بند کو پر پارسانو به د چیشت لار وټړل سي او دغه فارسی لشکر به ټول ووجل سي. د تاریخ په کتابو کې و دغه جنگ ته معركه البويب ویل کیج. نو د بويب په جنگ کې بیا د مسلمانانو توجه و یو ځای ته سو چې هغه پل وو او جنگ د پلسر شروع وس. مسنا رضی الله تعالی عنہ وکولای سوای چې پلته ځان ورسوي او هغه د پله ساتونکو یې ووجي. پل د مسنا رضی الله تعالی عنہ تر تسلط لاندې سو او د فارسیانو د چیشت لارې بند کړه. فارسیان د چیشت په حالت کې پوسو چې مسلمانانو د پله لار نیولې ده. نو یې د ولې پر غاړه و شمال او جنوب ته مخونی وی او مسلمانان په پسیدی وجنیه. فارسیان په ډلو ډلو رهیده څو دغه ماتسوی لشکر د بین النهرین و منطقه ته ورسیدی. خو مسلمانان هم په پسیدی. مسلمانانو په لار کې ډیر شارونه ونیول. د فرات شرقی او غربي منطقه یې ټول تر خپل تسلط لاندې راوسته. د فارسیانو تسلط پر بین النهرین کم او ضعیف سو. بین النهرین یعنی د دوو ولو منز چې دغه دوی ولې فرات او دجله دي. مسلمانان تر احواز پورې ورسېدل او ډیر زیات منطقې په لږ وخت کې ونیولې. دغه ټول فتوحات د معركه الجسر په سبب و. سبحان الله. پس له معركه الجسر څخه چې اول جنگ پیښ سو هغه دغه معركه البويب و. او په دغه معركه البويب کې مسلمانانو د معركه الجسر بدله او انتقام واخستی. د فارس حکومت ورختا سو او شدید خطر یې حس کی ځکه د مسلمانانو هغه ماسیوی لشکر داسې لوی شکست ورکی چې دوی یې ورختا کړ. اوس مسلمانان قرار قرار د فارسیانو د پایتخت و شاروته ورنږدې کیږي. فارسیانو چې د مسلمانانو له طرفه دغه خطر حس کړی نو یو الموج باید د دغه خطر په مقابل کې خامخا یو څه وکو. یو صحیح چاره باید وسنجو. په دغه وختو کې د کسرا د زامونو څخه یو نفر ښکارس د مخ پټو خو اوس چې ولید چې په وطن کې داخلي اختلافات پای ته رسیدلې دي ځان یې ښکاره کړی چې د دغه نفر نوم یزدجرد وو. اوس چې یزدجرد ښکاره سو فارسان ټول پر اټول سو او د د دراتک په سبب لوی لوی جشنونه جوړ کړ. په فارس کې خوشحالي جوړ سوې. یزدجرد د فارس د حکومت اداره په خپل لاس کې ونیول او هغه پاشل سوی پارسیان یې پس له هغه لوی تفرقې او اختلافو چې په پارس کې پیښ سوي وه سره یو او متحد کړه. فوراً یې رستم او فیروزان تر خپلې مشرۍ او قیادت لاندې راوستل. څو لشکر یې د اسلامي خطر د مقابلې دپاره سره یو ځای کړې. اول لشکر یې ودقله او دوهم لشکر یې وحیره ته ولېږي، دریم لشکر یې واهواز ته ولېږي، نور یې هم شاوخوا لشکرې ولېږلې چې د مسلمانانو دغه لوی خطر په کلي ډول له منځه یوسي. دغه دقله، حیره او اهواز هغه درې لوی ښارونه وه چې د فرات په منطقه کې د مسلمانانو په لاس کې وه او د مسلمانانو په لاس کې هغه لوی او مهمې خزې هم دغه ځایونه وه. مثنا رضی الله تعالی عنه چې د فارسیانو دغه خطرناکه استعدادات ولیدل فورا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال